Pierwszy rzut oka, błyskawiczny knockout. Pozbądź się blokad i nie zwiszczę jak lokał. Niepotrzebny adwokat, potrafię się wybronić, zarobić, ale nie być sezonowcem jak Bregowicz. Dostrzeżę to widz, odrzucić nadzór. Nie chcę być wzorem, jak patrzę kogo mają za wzór. Mam wszystko w jednym palcu, chcesz poczuć dotyk? Jestem typ, co łamie stereotyp. Taki motyw, łapnę produkt, prototyp. Wciąż słyszę głupoty, co robisz nie można, nie wolno, co ty? Zastrzeżenia ktoś ma, a ja dość mam. Nie zwracam uwagi na nic, nie pasi, bo coś tam dla mnie nie ma granic. Honoru nie dam palić, tobie nie pomoże walić. Prędzej zedrę krza niż ulegnę naciskom. Ej, gość, czaić własny styl ponad wszystko. Coś śmieszy jak sitcom, mam się dostosować. Chru, nas się nie da zaszufladkować. Kilka charakterów mocnych jak te słowa. NBT, najlepszy bocheński towar. Ambicja nie pozwala mi się ograniczać. To melodia życia i to ma być słychać. O tym będę pisać, bo na świat jestem otwarty. To przybiera kształty od daty po bałtyk. Ambicja nie pozwala mi się ograniczać. To melodia życia i to ma być słychać. O tym będę pisać, bo na świat jestem otwarty. To przybiera kształty od daty po bałtyk. To ja jestem wariat, wariat jak tas. Naciągasz jak harfa, ziom co ty grasz. Mówisz zważ, ej lepiej sam to przyczaj. Nieważny zdasz, tak samo jak zwyczaj. A to znasz? Pismo przeżycia. Tajemnica, prestiż, pozycja, opinia, tytuł. Nie rób ryż, to ku zbitu apeluję. Typów klimat, typ, typy, typ przebity. Ja współczuję, nie preferuję. Życie ma kolory, wykorzystuję. Masz coś w planie? No to fakt to zamień. Narzekanie, okej, kłamie, wszystko jest przejebane. Niesprawiedliwe nic, tylko sznur most kamień. A ja na kolanie spisuję bez kolejny. Nie zniknę ziom, jak dziara schenny. Bądź pewny, Jodek funkcjonuje bez kalek. Nie gram, nie udaje, jak Salma Hayek. Muzyka czas staje, twoje myśli złote. Tak naprawdę, to kolejny kserokopie. Styl stanowi istotę, styl to totem. Wkładam w to serce i to słuchać z tych zwrotek. Nie pozwala mi się ograniczać. To melodia życia i to ma być słychać. O tym będę pisać, bo na świat jestem otwarty. To przybiera kształty od Tatry po Bałtyk. Ambicja nie pozwala mi się ograniczać. To melodia życia i to ma być słychać. O tym będę pisać, bo na świat jestem otwarty. To przybiera kształty od Tatry po Bałtyk. To robię, żeby było na max dobre. Niektórzy chcieliby wybielić to jak zęby Colgate. Totalnie zmienić grę i wprowadzić trendy modne. Robię jak chcę, nie jak wychodzi, trzymam formę. Nie lubię pierdolenia, lubię konkret bez ciśnienia. A twój portfel jest chudszy od tego flow. To nie ściema, spoko, ej, wiesz, to nie diss. To co szala gangsta skills. Nie musimy się malować jak ci goście z Kiss. Bo mamy słowa, to jest towar najmocniejszy dziś. Świeżo jak Chowakowito, a.k.a. Jay-Z Giga. Weź się schowaj, nie kompromituj, patrz jak to śmiga. Mam ambicje, powiedzieć coś więcej niż pierdolenia. Wolić policję niż w górę ręce. Ambicja to tekst za tekstem. To MC pełnym sercem, czyli robię kiedy zechcę. Ambitnie rozświeżę cię pod tekstem. Pod ekscytowany wersem będziesz wiedz, że to jest tego warte. Przeskakuję nad konkurencją jak Vince Carter. Trzymając w ręku kartkę chcę być jak Copperfield. Albo poruszyć całym tym światem jak Copernik. Z wyobraźnią jak Philip K. Dick mam duże aspiracje. Jeszcze się przekonasz w czyjej ręce as jest.